minę się tyle na głowie, a był to masz chuja do rąk. Mając maturę myślałeś o szkole, karierze, a teraz masz dość. Praca, żonka, dziecko i dom. A na weekendy stara Honda, techno i prog. Wjebałeś na minę się tyle na głowie, a brutto masz chuja do rąk. Mając maturę myślałeś o szkole, karierze, a teraz masz dość. Praca, żonka, dziecko i dom. A na weekendy stara Honda, techno i prog. Dzwoni twa żonka, przez ciebie jest po dwóch aborcjach. Ściągła, macie dzieciaka, była jak siostra. Chciała się tylko ustawić na jointa, a naciągnęła cię na duże koszta. Teraz na chacie jest aura żałobna, nie gadacie ze sobą już od lat. 500 plus i tak za mało to nie sekret, cóż. Taki cwaniak w sumie więcej mógł, na budowie tyrać nie chce już. Rodzina na głowie, a ty jak roślina nie człowiek. Suka się spija na co dzień, a ty harujesz i dymasz jak pojeb. Intercyza, każdy mówił, z tym jest przypał. Dziś żałuję, że nie spisał, skończył się też seksu misia. Teraz to inna osoba, w sumie tak samo jak ty. Kanapa, pilot i browar, żonę jak wołasz to tylko na film. Synek mówi, tato, co jest grane? Wujek krzywdę robi mojej mamie. Krzyczą ciągle, jak cię nie ma, wpada do niej stale. Suka mu daje, suka mu daje. Wjebałeś na minę się tyle na głowie, a brutto masz chuja do rąk. Mając maturę myślałeś o szkole, karierze, a teraz masz dość. Praca, żonka, dziecko i dom. A na weekendy stara Honda, techno i prog. Wjebałeś na minę się tyle na głowie, a brutto masz chuja do rąk. Mając maturę myślałeś o szkole, karierze, a teraz masz dość. Praca, żonka, dziecko i dom. A na weekendy stara Honda, techno i prog. Chciałeś Lamborghini, a masz teraz panną spiny. Kumpel ma w jej gardło finisz, a ty kończysz z flaszką siny. Jak na syna patrzysz, widzisz co tobie uciekło. I teraz płacisz podatki za to, że gardziłeś antykoncepcją. To nie w pogoni za szczęście, za dużo oglądasz ty. A jak już wychodzi z dzieckiem, to tylko z poczucia winy. Na siłę pary, brak siana na rozwodowe rozprawy. Najlepiej się zabić, ale najgorzej samemu być. Jarzysz? Hej starzy, to był jej na niego wabik. Nagadała, że są dziani, a on jak młody pelikanik. Zaczęło wtedy się od kawalerki, potem kredyt, no bo mała większy. Brzuch ma, ale to jest banał niezły. Co na siłę, to się zaraz pieprzy. Co na siłę, to się zaraz pieprzy. Co na siłę, to się zaraz pieprzy. Wjebałeś na minę się tyle na głowie, a brutto masz chuja do rąk. Mając maturę myślałeś o szkole, karierze, a teraz masz dość. Praca, żonka, dziecko i dom. A na weekendy stara Honda, techno i prog. Wjebałeś na minę się tyle na głowie, a brutto masz chuja do rąk. Mając maturę myślałeś o szkole, karierze, a teraz masz dość. Praca, żonka, dziecko i dom. A na weekendy stara Honda.